cyfrowych. Ogłoszenie społeczne. Punktualnie czwarta. Piotr Łodej, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Raz jeden, raz dwa, słychać Paula i Karol na Dzień Dobry, to dziś w budziku, raz jeden, raz dwa. A jak zwykle o tej porze, 3:45, nasza piosenka dnia. Dziś Charlie Winston, utwór zatytułowany Lately. Soundtrack to your life. Seems like

Ania i Charlie, a dodajmy, że zamach na redakcję Charlie Hebdo zdominował czołówki ubiegłego tygodnia. Te informacje o wydarzeniu pojawiły się na pierwszych stronach gazet na całym świecie, a w polskich dziennikach ogólnokrajowych wyraz Charlie wystąpił aż 41 razy, tak wynika z najnowszych badań, a podpowiada między innymi pan Rafał. Bardzo serdecznie dziękujemy. No, na pewno będzie głośno także po wczorajszej, czy w dodruku po dzisiejszej okładce tego właśnie pisma. No, to teraz zupełnie lżej. Mam nadzieję, że państwo już gotowi, jeśli chodzi o te nasze budzikowe przedbiegi. Adres mailowy, numer telefonu, skrzynka SMS-owa. Trzy szybkie ciach, ciach. Definiuje dobry smak. W ogrodzie sufit z bananowych drzew. W powozie złotym siedzi młody jaśnie pan. Tu gorąc głaszcze broń, mecenas marząc gra. Służąca sprząta styk, a prezes pieści psa. Widelce stężą z ust, cygara spływa. Gładki anti ma krągły kształt. Życie jogging, zaduszony lęk. A ja welczmes mam non-stop i nadal w śwince bank. Kultura dla nich to tylko liter pięć. Arcymistrzowie w moldę ich błękitna mać. Skrywa garnitur kłów, sztywniejsza górna spad. Odzeni kołnierz, wyszczupla najszerszy kark. Niepełnoletnie cienie zamieszkują lok, ale i róż kwitnie gwałt. Sekator, żebrak, kleszcze, incest, śpiący król. Kobiety w ciąży, do szalu ostatnie puść. Tym mniej dobitny krzyk, im ogólniejszy ból. Przekleństwa miele płyn. Stojąc tu i opacując płot, Arlekin gorzko, kwaśny i zalany w sztok. Powyższy stworzył film, mój zbuntowany mózg, mój zawiedziony mózg. Niestety, niestety, niestety. Niestety Afrokolektyw to na Dzień Dobry Kwadrans po godzinie czwartej. No i już po wszystkiemu, trzy szybkie za nami. Bardzo gorąco pozdrawiamy. Po urlopie pan Leszek ze Środy Wielkopolskiej. Nie w środę, nie w polską środę, a w czwartek tak nominalnie dziś jako pierwszy. No to bardzo gorąco pozdrawiamy. Pięknie tak wrócić do pracy i wrócić do tych naszych utartych budzikowych szlaków. Co zresztą bardzo cieszy. Tym bardziej, że człowiek może odnaleźć się właśnie na miejscu pierwszym w tejże budzikowej pierwszej porannej korespondencji. No to zapewne bardzo ucieszy. Pan Leszek dzisiejszym budzikowym przodownikiem telefonicznym. Mailowo na dzień dobry pan Marcin. Pozdrawia wszystkich z Krosna. Brawo, udało się mailowo, panie Marcinie. Jest pan pierwszy dziś. Takie pytanie bardzo ważne. I to nie żadne tam, że tu ktoś mnie podchodzi. A tu akurat pan Michał z Krakowa z pytaniem, czy uda się dublecik w tym tygodniu. To od pana Michała z Krakowa pierwszy sygnał SMS-owy. No, udało się, udało. Ale jeszcze możemy zapolować jutro, ale to nie zapeszajmy. No i już trzy szybkie, panowie, bardzo gorąco pozdrawiam, gratuluję. Budzikowych przodowników, zdaje się, mogłoby być więcej, no ale będziemy sięgać po poranną korespondencję drugich, trzecich, czwartych, piątych, szóstych. Nie pytaj, nigdy nie poznasz, jaki dla mnie, jaki dla ciebie kres przeznaczyli bogowie babilońskich, nie szukaj wróżb. O Leukonoe, o Leukonoe. Więcej zim da nam Jowisz, czy to dla nas ostatnia już? Ostrymi skałami wybrzeże rozbija tyreńskie fale. Dzień każdy zrywaj jak owoc, nie czekaj jutra. Olekono. Ściągnij nadzieję, sącz wino w puchary i pomyśl, gdy tak mówimy, ucieka zazdrosny czas. Dzień każdy zrywaj jak owoc, nie czekaj, nie czekaj, nie czekaj, nie czekaj jutra. Olewko mną. Olewko mną. Grzegorz Turnał z listy przebojów trójki. Tu wraz z Dorotą Miśkiewicz gorąco Państwu polecamy. Nie tylko ledwie chwila z poczekalni z miejsca 34, jakoś tak bez zmian, ale także z miejsca 45, przedostatnio 42. Daleko na. Gorąco zachęcamy do głosowania jeszcze do jutra, do południa, a tych zachęt do, mam nadzieję, nienachalnego zagłosowania, jeśli chodzi o utwór skutecznie budzący w 2014 roku, to będziemy oczywiście powracać, nie przypominając to, co godne polecenia, przypomnienia jeszcze przed godziną 6. A tymczasem prawie 20 po czwartej. Witamy serdecznie. Nowy dzień. O, witamy cię, nowy dniu. Witamy. 15 dzień stycznia, czwartek przed nami. Słońce obudzi się 22 minuty przed godziną 8, a zajdzie 8 minut przed 16. Zatem dzień potrwa 8 godzin i 14 minut i będzie to dzień dłuższy od najkrótszego o ponad pół godziny. Imieniny Pawła, Izydora i Makarego. Składamy najlepsze życzenia imieninowe i naszego słuchacza, pana Pawła z Gdańska, urodziny dziś 26. Składamy również najlepsze życzenia. Do solenizantów, jubilatów jeszcze będziemy powracać, a do kalendarza zajrzymy za 4 minuty. Na razie Silver Jacket. I'll never touch a lock of your hair. I'll never give you a string full of pearls. I'd like to hold you, but I won't ever dare. I look straight in your face, the glare of your eyes can become Bujaj, bujaj, jak mówiła żona Balcerkowa. 24 minuty po godzinie 4, czas na kalendarium. No i to taka sprawka, przypomnienie wybranych wydarzeń z historii z 15 stycznia. Już 15 stycznia, jak ten rok, jak ten miesiąc pędzi. No ale do rzeczy. W 1907 roku urodził się Janusz Kusociński, lekkoatleta, olimpijczyk, rekordzista świata na dystansie 3000 metrów. Przypomnijmy, że na igrzyskach w Los Angeles zdobył złoty medal w biegu na 10 tysięcy metrów, a podczas II wojny światowej został aresztowany za działalność konspiracyjną i rozstrzelany w czerwcu 1940 roku w Palmirach. W roku 1915, a więc równo 100 lat temu, papież Benedykt XV nakazał wszystkim wiernym pokutę i umartwienie za grzech I wojny światowej. W 1929 roku urodził się Martin Luther King, pastor, baptysta i polityk, laureat Pokojowej Nagrody Nobla w 1964 roku. Przypomnijmy, że stał się symbolem walki o prawa czarnych w Stanach Zjednoczonych, a został zamordowany w kwietniu 1968 roku. W 1931 zmarł Andrzej Pronaszko, malarz i scenograf, współtwórca formizmu, autor nowatorskich projektów architektonicznych i dekoracji teatralnych. Zmarł w 1931 roku. To oczywiście tylko wybrane wydarzenia z historii, a w muzycznym trójkowym kalendarium będzie się działo, naprawdę. I będzie taki rock'n'rollowy klasyk sprzed lat, który na pewno rozgrzeje wielu. Będzie muzyczne wspomnienie, no nie tak znowu odległe, ale skupimy się przede wszystkim na urodzinach. Urodzinach tych z branży muzycznej, także tych nieśmiertelnych, którzy pozostali w naszej pamięci, a ich muzyka przetrwała do dziś. Na pewno ku uciesze muzyczne kalendarium już za niecałą godzinę. Za chwilę pan od pogody i najświeższa prognoza, ale wcześniej Tinkadelik. Na tym nic nie stracę. Wszyscy się bogacą, to i ja się wzbogacę. Z dnia na dzień to raczej niemożliwe. Ale domu nie buduję, jeszcze ciągle się wychowuję. A więc od jutra sprzedaję obuwie albo pracuję w klubie, złote skubie. W tym się nie zgubię i tak każdego dnia seans się powtarza. Wielka garza, już to sobie wyobrażam. każdemu w życiu się to przydarza. Mogę robić za malarza lub murarza lub portiera. Do portfela na marzenia będę zbierał. Czy ja wyglądam na kogoś, kto chce przystawiać paczki z półki na półkę? Yo. Albo wchodzić z kimś w spółkę? Masz szczęście, bo dostanę na naukę. Nie chcę zostać lukiem, ale chcę się bawić z lukiem. Spójrz na to tak, szukam pracy sezonowej, żeby nie musiał być wykształcony do niej. Zarobię trochę i skończę z tym bez żadnych przyczyn. Nie jestem pracoholikiem, raczej nie roboholikiem. Zarobię trochę i skończę z tym. Zarobię trochę i skończę z tym. Zarobię trochę i skończę z tym. Zarobię trochę i skończę z tym. Zakończyć pracę, czas najwyższy. Jeszcze czas. Zrywam umowę, mówię pas. Już nowe w głowie mam pomysły. Aha. Zarobić trochę jeszcze raz. Jeszcze trochę, tydzień może dwa. Trudna praca, średnia płaca, wypłata, koniec wyznacza. Chyba znowu spóźni się. Pracodawca z tobą już nie może. Załatwimy formalności, tak będzie nie najgorzej. I już jestem na dworze. Jakby coś było, to za drobne zawsze się pomoże. Forsa, forsa i przekręty. Praca, praca, aż do renty. Ale na razie mam jeszcze wystarczająco dużo czasu. Świeżych pomysłów, spory zasób. Mogę poprosić o podwyżkę szefa, jeśli odmówi, tej pracy zaniecham. Zarobię trochę i skończę z tym. Zarobię trochę i skończę z tym. Zarobię trochę i skończę z tym. Zarobię trochę i skończę z tym. Skończę z tym, skończę z tym. Jeden, dwa, jeden, dwa. Jeden, dwa, szukam pracy, co pan ma. Akwizycja odpada. Nie zarobię nic, nic, a wykończę się. Na pańskie produkty też nie chcę, bo jakiś podstęp wietrze. Firma a la sekta, mą psychikę zetrze i wykluczę moje wnętrze. Myślą, że gdy jestem młody, muszą marzyć mi się samochody. Pójdę po rozum do głowy, wciąż jestem gotowy na łowy, ale nie za wszelką cenę. Zarobię trochę i skończę z tym. Muszę zarobić, przecież nie chcę być zerem. Mogę być dostawcą albo dealerem samochodów, dziś nie umrę z głodu. Kości potentat w produkcji schodów murowanych i ruchomych, a gdy będę znudzony, wybuduję sobie pomnik 3 metry pozłocony. Poszukam żony, rodzinnej miłości, ale to wszystko w dalekiej przyszłości. Zarobię trochę i skończę z tym. Zarobię trochę i skończę z tym. Zarobię trochę i skończę z tym. Zarobię trochę i skończę z tym. Zarobię trochę i, zarobię trochę i, zarobię trochę i skończę z tym. Zarobię trochę i, zarobię trochę i, zarobię trochę i skończę z tym. Zarobię trochę i, zarobię trochę i, zarobię trochę i skończę z tym. Zarobię trochę i, zarobię trochę i, zarobię trochę i skończę z tym. To już? To już? To już 4:30. Uff, a cała Polska myślała, że godzina 5 rano. Nie, jeszcze pół godzinki mamy, pół godzinki. Chociaż po takim wyrwaniu ze snu to już chyba nikt nie zaśnie. Spokojnie, 4:30 pora na prognozę pogody. Europa północna, zachodnia w zasięgu niżu z nad północnej Anglii w strefie układów frontów, południowa i wschodnia Europa w obszarze podwyższonego ciśnienia. No, chyba też u nas w wielu miejscach podwyższone ciśnienie. Właśnie. Polska zachodnia i północno-zachodnia w zasięgu niżu z nad Anglii, no, a pozostałe obszary w podwyższonym ciśnieniu w dość chłodnej polarno-morskiej masie powietrza. A u nas na wschodzie kraju początkowo zachmurzenie duże, później możliwe większe przejaśnienia i rozpogodzenia, ale ranek jeszcze miejscami mglisty z widzialnością do ledwie 200 metrów. No i miejscami zanikający deszcz i deszcz ze śniegiem. To z samego rana. W pozostałych regionach w miarę pogodnie, na zachodzie stopniowo będzie się chmurzyć, po południu, na zachodzie i na północy możliwy deszcz. Wiatr umiarkowany przeważnie, ale miejscami dość silny, w porywach na wybrzeżu i w obszarach podgórskich do 65, a wysoko w górach do 80 km na godzinę. Wiatr południowy i południowo-zachodni. Ciśnienie bez większych zmian w południe w Warszawie wyniesie 1000 hektopaskali, a na termometrach

śpiewająco. Adres mailowy, numer telefonu i skrzynka SMS-owa do Państwa dyspozycji. I już sypią się poprawki do pogody. Między innymi pan Rafał Spabianic o tym, że plus 2 w centralnej części kraju. Rzeczywiście, a jeśli chodzi o te opady niby zanikające, tak, to już. To już. To już. Chmurzy się i pada na trasie między Łodzią a Warszawą. Gorąco pozdrawiamy wszystkich drogowców, kierowców, transportowców. Także pan Jasiu z Torunia, jak zwykle na trasie Łódź-Grudziądz. No, rzecz jasna. Ach, plusik na termometrze i kierowcy na pewno zadowoleni, ale taki ten lichy ten plusik. Od pana Wojtka także gorące pozdrowienia z porannej rozgrzewki i od pana Tomasza, który to nie za dużo spała, już z Wrocławia do Warszawy jechać trzeba, taka praca, taka karma. Gorąco pozdrawiamy raz jeszcze wszystkich drogowców, transportowców, prosimy o szczególną ostrożność w wielu miejscach, no właśnie ten przelotny deszcz, do tego także wiatr, no 60, 80, tak w porywach, w terenie zabudowanym, to już nie wolno. A zatem jak zwykle na pewno przyda się szczególna ostrożność, bo no, spać się chce, taka to pora, a my robimy co możemy, by wspierać, by nie zasnąć za kółkiem. Właśnie. A gdyby Państwo mieli jeszcze poprawki do poprawki i prognozy pogody, to zachęcam. Adres mailowy, numer telefonu, skrzynka SMS-owa, tylko przypomnę budzik@polskieradio.pl, 2273 oraz 71335. No i cóż, my mamy teraz 22 minuty do 5, a jak codziennie o tej porze nasz budzikowy alfabet. I cóż sobie wymyśliliśmy? Przed chwilką nazywam się Niebo i na tu Przybysz. To dziś ze studia M4, 3 razy P. Przybysz, za moment projekt, 15 minut projekt, a później Polak. Sydney, Polak. cut, cut, cut, cut, cut, cut, cut, cut, cut, cut, cut, cut. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zjednoczenie sound system is a coming to the town. We was DJ Polak, rhythm coming, what me say? Yes man, roots control of them. And give me the rhythm man, fire upon them. Znów na przystanku zaczyna swój dzień. Pod powiekami jeszcze plącze się sen. Jesteś jak dziecko, rozgrzane do słońca. Nikt cię nie kuma tak naprawdę do końca. W głowie masz czad, a w sercu masz wulkan. We włosach wiatr, kieszenie na burtach. Jak zawsze znów podążasz swoją drogą. Szkoda ci tych, którzy robić tak nie mogą. Dobrze wiesz, że nie dla ciebie złoty tron. To nie jest twój wyścig, to nie twoja broń. W duszy gra hip-hop, reggae, da piska. To jest dziś mój kosmos, to jest twoje ja. Takich jak ty nie pokona żadna armia. Suchą nogą przejdziesz najgłębsze nawet bagna. I wiedz, że wcale nie jesteś sam. Obok ciebie idę i coś dla ciebie mam. Przemijamy i taka jest prawda. Przemijamy i taki jest fakt. Umieramy, a później rodzimy się. Ale inny zupełnie jest świat. W naszych sercach jest dużo odwagi. W naszych sercach jest radość i dzień. Zawsze chcemy być super wolni i po nocy witać dzień. Popatrz jak dziś chmury tańczą dla nas. Stresy uciekają jak z butelki gaz. Widzisz swoje życie z boku jak was. Kumasz jego sens, fichtę wkładasz gras. Rzucasz na sztos swój marny los. Nie wiesz co to strach, bo wiesz kim jest boss, boss. On w rękach trzyma los. Gdzieś tam pod sumieniem słyszysz jego głos. To jest coś. Celna strzelba, celująca pozytywem nasze serca. Nie oszukasz siebie i nie oszukasz mnie. To co pływa, pływać będzie, reszta jest na dnie. Czujesz ból, gdy ściskasz znów fałszywą rękę. Czujesz wstyd, gdy słyszysz nieszczerą piosenkę. Tak to jest. Nie ma co tu kryć, popatrz prawdzie w oczy i złap właściwą nić. Przemijamy i taka jest prawda. Przemijamy i taki jest fakt. Umieramy, a później rodzimy się. Ale inny zupełnie jest świat. W naszych sercach jest dużo odwagi. W naszych sercach jest radość i dzień. Zawsze chcemy być super wolni i po nocy witać dzień. Bez udawania, bez poddawania się. Przepowiadamy tak tobie tutaj dobry dzień. Bez udawania, bez sprzedawania się. Chodźmy jedną drogą, zanim nadejdzie kres. Jest czas, jest dla każdego. Zanim nadejdzie tutaj koniec widzialnego. Łap go i formuj według własnych myśli. Nikt za ciebie twojego świata tutaj nie wymyśli. Rewolucja to nasze umysły i serca. Przeciwko temu, który nas ciągle z faktów kręca. Bo rewolucja to nasze umysły i serca. Przeciwko temu, który mentalnie nas przekręca. Rewolucja to nasze umysły i serca. Przeciwko temu, który nas ciągle z faktów kręca. Bo rewolucja to nasze umysły i serca. Przeciwko temu, który mentalnie nas przekręca. Przemijamy i taka jest prawda. Przemijamy i taki jest fakt. Umieramy, a później rodzimy się. Ale inny zupełnie jest świat. W naszych sercach jest dużo odwagi. W naszych sercach jest radość i dzień. Zawsze chcemy być super wolni i po nocy witać dzień. Więc wypijmy za to, co nasze. Więc wypijmy za to, co nie. Uprawiajmy miłość od rana. Uprawiajmy miłość po zmierzch. Więc wypijmy za to, co mamy. Więc wypijmy za to, czego nie. Nie wiesz, kiedy nadejdzie koniec. Jedno życie, jedna śmierć. DJ, look at this, my man. Listen this, and watch this. And remember, all the rhythm. All the pull them down, fire upon them. Yes, man, brothers. And the control is a regenerator, man. From a zjednoczenie sound system. It's right from a Warsaw, Saskatchewan. Coming to the town, coming to the town. Bless, yes, country, country, styler. No stress, Sasker house, like a water house. It's coming, straight via ears, straight from my head. Yes, man. To z budzikowego alfabetu, a nasza ulubiona 4.44 tylko tak śmignęła raz, dwa i już mamy za 13.05. Na dzień dobry, pan Andrzej, plus 2 w Leżajsku, pada deszcz, wieje wiatr, zimno, wczoraj było plus 11, a dziś tylko plus 2, no i niby wiosna idzie. No taką jakąś, nie wiem, wersję sobie przyjęliśmy, na razie tak będziemy się trzymać. Bardzo dziękujemy, na dzień dobry, pan Paweł z Łosic też podpisuje listę obecności, o, dobra, może być parówka taka niewyraźna o tej porze. Bardzo dziękujemy, a propos pogody, pamiętajmy, że górnicy z KWK Brzeszcze już tydzień nie widzieli słońca, wielki szacunek dla wszystkich walczących o godność, to z państwa porannej korespondencji. Na dzień dobry także pan Andrzej. Bardzo gorąco pozdrawiamy tych, którzy gdzieś tam na twarzaku dopisują się do fan klubu. Taka oddolna inicjatywa słuchaczy, tylko tak mogę delikatnie zasugerować. Pan Artur razem z nami o tej porze w tym tygodniu inaczej być nie może. Bardzo dziękujemy, nie czujemy, że rymujemy. Pan Darek Będzin-Grodziec też o tym, że za oknem plus 3 i już nie pada. Śniadanie się je, się kawa się pije się, więc jedziemy. Jedziemy z tym koksem, no niech będzie i tak również górniczo. Na dzień dobry, pan Sebastian z Krosna życzy wszystkim miłego dnia. Właściwie państwo Karolina i Sebastian zapracowani. Architekci z Krosna meldują się na stanowisku o tej nieludzkiej porze. Zwarci i gotowi na przyjście halnego. Tak czasem bywa. Człowiek zasiedzi się nad tym projektem, a do tego przecież jeszcze później różnego rodzaju uzgodnienia, czy no, oddanie tego projektu. No, nie, lekko nie jest. To wiemy, a my zupełnie to rozumiejąc, mam nadzieję, że wspieramy. Poza tym normalnie, jak to w styczniu, temperatura nieustająco powyżej. To od pani Kasi, nasza wiejska korespondentka, też na stanowisku. I pani Aga z Krakowa. Ledwo co plus na polu w połowie miesiąca, a tu już za 11:05. Za chwilkę zajrzymy do tej państwa korespondencji zagranicznej, a dziś jakoś tak w obfitości, co bardzo nas cieszy. Na pewno nie zabraknie słońca. Wesołą miną spotykaj swój kolejny świt. By szybko dzień pechowy miną, nabijaj mu swingowy rytm. Ta bardzo przenikliwa myśl. Ta barwę twoim dniom, więc już od dziś do przodu żyj. Żyj kolorową, marzenia najbarwniejsze miej. Do przodu żyj. A daję słowo, napotkasz mnie na drodze swej. A ja już o to się postaram ze wszystkich sił. Byś kolorowo żył, byś kolorowo żył. Przyznasz mi, że przeżyć warto tak, choć parę chwil, by życie miało wdzięk, by życie miało styl, by życie się z myślą zaczęło rymować upartą, że warto właśnie tak żyć, kolorowo żyć. Pani Ewa Bemżyj, kolorowo, 8 minut pozostało do godziny 5, a jak pisze pani Marta, u nas już koniec tygodnia, pracy jutro i pojutrze i weekend i temperatura przyjemna w ciągu dnia, nie więcej niż 26 stopni, a nocą to tylko 13. Czapki i szaliki zostały wyciągnięte z szafy. Bardzo dziękujemy. Państwo pamiętają, skąd pani Marta koresponduje? No ciekawe, ciekawe. Może też i taki mini konkurs dorzucimy. Pan Marcin z Manchesteru, ciemno i zimno, cieplej niż wczoraj. Na szczęście przestał wiać ten upiorny wiatr, a wieczorem, no wiadomo, do pracy. Razem z nami. Bardzo dziękujemy. Pan Marcin z Manchesteru niezawodnie razem z nami. Pan Marcin z Nowej Zelandii o tym, że wraca do sączenia zimnej domowej cytrynady. Podpisuje listę obecności. Za oknem nieco pochmurno, ale bardzo gorąco. Dzień potrwa 14 godzin i 50 minut i będzie krótszy od najdłuższego w roku o 20 minut, ale wciąż będzie to dłuższy od najkrótszego i to 5 godzin i 40 minut. To brzmi dużo lepiej, czyż nie? U nas tendencja wzrostowa. U pana po drugiej stronie, panie Marcinie, po drugiej stronie globusika już dnia ubywa. U nas co prawda jeden z najkrótszych w roku, ale jednak dłuższy od najkrótszego ponad pół godziny. I jeszcze jeden sygnał od państwa, od pani Jowity. Dziś też jest z nami na dzień dobry kuchnia, bo czuję, że mój biszkopt zaczyna wydzielać niepożądany zapach. No nie, tak nie może być żadnej spalenizny. Sezon truskawkowy w pełni, więc będzie dziś ciasto truskawkowe. Pozdrawiam ze słonecznej Adeli. Bardzo dziękujemy również Australia, Nowa Zelandia. Ja już to wszystko obudzone i właściwie pora popołudniowa całkiem przyjemna, tak mi się wydaje. Pani Marta, no na razie jeszcze nikt się nie odezwał, skąd pani Marta koresponduje, ale na pewno to bardzo, bardzo, bardzo ciepłe klimaty od tych wszystkich, którzy zapracowani gdzieś daleko, rozsiani po świecie, takie przyjemne sygnały, że jednak bliskość z Polską utrzymywana dzięki Trójce właśnie, co zresztą bardzo, ale to bardzo nas cieszy. Kolejne sygnały od państwa, te drogowe, pogodowe, również zagraniczne, po godzinie 5:00 niezmiennie zachęcamy. Przypomnę tylko budzik@polskieradio.pl 2273 oraz 71335. I państwo proszą nie o kołysanki, a coś o naprawdę rozbudzającego. Spokojnie, powolutku, pocichutku, po godzinie 5:00 na pewno takich nagrań w hurtowej ilości. A teraz hurt. Biegiem przez parki i biegiem przez ulicę, biegiem do banku, zmienić tak na życie. Biegiem przez szkoły i biegiem dzielnicami, biegiem do biur zapchanych papierami, na skos, na wspak, do przodu, na skos, na wspak, do przodu, na skos, na wspak, do przodu, na skos, na wspak, do przodu. Szyfrowanym, biegiem podźwiękowym, turboatomowym, biegiem przez głowę, przez potylicę, przez twoje myśli i twoją tętnicę, na skos, na wspak, do przodu, na skos, na wspak, do przodu. Do przodu, na skos, na wspak, do przodu. Biegiem z zaułkami i biegiem szczelinami, biegiem przez morza, przez oceany, biegiem strychami i biegiem kanałami, biegiem do przodu, biegiem razem z nami, na skos, na wspak, do przodu, na skos, na wspak, do przodu. O właśnie, właśnie, taką wersję przyjęliśmy, na skos, na wspak, ale do przodu, byle do przodu, byle do przodu, i tego właśnie życzymy wszystkim właśnie w drodze do pracy, czy już w pracy, właśnie za kółkiem. Na dzień dobry rozgrzewające rytmy, to po godzinie 5:00 na pewno głosowanie na utwór, który skutecznie budził w ubiegłym roku, będzie prognoza pogody, muzyczne kalendarium i szelest prasy. To i więcej po 5:00. time with the time bomb.